بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة ورحمة مهرباني خواي فروردقار لمسلمانان، صلاة ورحمة مهرباني خواي فروردقار لجوبستان لآزيزان لخوشوستان بتايبتي لبيسراني زيد سنجيني دنجي روناكي لشيدايانو تينواني دنجي روناكي كديانويت لنيو قتاب خاني روناكي دا دليان ماليان أمولاتا روناك تربكنوا. مسلمانانی بەڕێز، خۆشحاڵین لە زنجیرەی کۆتایی، ئەو زنجیرەی کە لە خزمەتتان بووین بۆ ناسینی نهێنیەکانی قیادەیی و گرنگی قیادەیی. ئەو بەرنامەیەی کە تیایدا باسمان لە تاکی سەرکردە دەکرد و ماڵئاوایی لەو زنجیرە دەکەین، بەڵام گرنگە ئێوەی خۆشەویست و بیسەران پێکەوە هەڵوەستە بکەین لەسەر ئەوەی کە وتومانە دڵنیابین لێپرسینەوەمان لەگەڵا دەکرێت، ئەوەی کە وتومانە بە حەقەت دەبێ هەموو لایەکمان زۆر جددیانە مامەڵێ لەگەڵا بکەین. خۆشەویستانم ئێمە ئومەتێکین که خوای پروردگار به خیره امه ناو من دباد. آیا بیر من لوه کردوه توا خیره امه یعنی چی؟ ایمه امه تیکین که خوای پروردگار اوی که فرمویتی رضی الله عنهم و رضو عنه او رزامندی رب العالمین آیا تنها با صحابه یعنی او کسانش دگریه توا که والذین تبعوه بإحسان أويك براست دروستي شوين رقاو ربازي پیغمبر كوتو عليه الصلاة والسلام، أوي شوين خلفاء الراشدين منهجي صحابة يعني سلفي أم أمتكوتون أوانيش أم مجدنايان قريتوك خواي پرودگار فرمويتي ليان رازيم بيقمان بالي. بوي خوش شوستانم لزنجیرەکانی پێشوودا ئێمە هەڵوەستەمان کردووە لەسەر بابەتێکی زۆر هەستیار. لە ئێستادا مسلمانان بە شێوازێکی گشتی و ملەتی کوردی مسلمانمان زۆر بە تایبەتی پێویستمان بە قیادەیە. ئەزمەی مرۆڤایەتی ئەزمەی قیادەیە. ئەزمەی قەیرانەکان کە دروست بوون یەک لە دوای یەکدا لەبیری مرۆڤەکان لقيادهي نادرستي او كسانيك قيادهي دولت داري سياسات داري حكم راني مروفكان دكن ستشاوه دقري. بوية براستي بيام خوشا همو لا يكمان لبردم ام مشروعه اما پروژيك اما قطاب خانو زانكويك اما پروژيك حضارية اما پروژيك بو هستانوا اما پروژيك بو براستي سرطايك بو خاليك بو بو اوی بتوانین پیکوا هنگاو هل بگرین برو گورینو گورانکاری کی گوره لناخ مانا لمال مانا انجا لولات مانا. اما براستی اما مشروع یک بو که تیای دا بتوانین حضارتی مرو اسلام لآدم پیغمبر و حتاوکو ایستا دبی بزانین که او اسلام او مسلمان خاوني حضارتو خاوني شارستانيتا لسر زويدا او اسلاما كخاوني خزمت كدنا ممروفايتي اولا جير سايو سيبري اسلام دايا كمروفايتي حواوتوا. بويا خوش شوستانم دبه همو لايك ما نو بزانين كاتيك اسلام حاكم بو، كاتيك اسلام خاوني قرارو بريار بو، كاتيك اواني كقيادهي مروفايتيان دكرد بریار کوت دستی اسلام و ازانن مروفایتی چون حوایه و اما ویستو مانو دمانوید همو لایک من بزانین که پیوستی ایستای مروفایتی بقیادان یک که لقرآن و سنت و پرورده بوبن یان بیرو بیرکنویان بریار یان لقرآن و سرچاوه بگریه لو خوره ضرورتره بو ایما لو مانگه ضرورتره بو ایما بو معنایی که چون جیان بی خورو مانگ نابی و چی من بسرده چند یک کارسات و نخوشی من بسرده به همان شیوه نبونی قیاده یک که پیروی لم قرآنو لسنت بکاد یان لنیو زانکوی ام اسلامه دا در نچوبه او دبینین او کارساتو نهامتی که لرو رو لم روایتی دکاد همیشه و هردم رو لزیاد بونه بوی خوش شویستانم حلوسته بکه این لسر اوی که ایما زور با براستی ویستو مانه که باس لقیادهی پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام لجیان نامه دا در بهینین بو الیر و جاره که تیر دعوه لمسلمانان دکم لگنجان دکم لروشن بیران دکم لراغیان کاران دکم که ورن دراسه جیانی رسول الله بکن علیه صلاة و سلام بم جوره پیغمبر یک 23 سال تمنی پیغمبر آیت یکی که براستی ام 23 سال تمنی پیغمبر آیت یه لماوی 23 سال دا 80 جنگی بینی و اما براستی ام قیاده یک که خوای پروردگار پروردی کاد اما قیاده که که براستی مروفایتی سودمن بولی لهشتا جنگ دا لبستو سی سال دا هزارو اونده کز بکشره تصور کنم هشتا جنگ لبستو سی سال تمنی پیغمبرایتی دا ازانن لصدا چنی تمنی ام پیغمبر پیگ دینه لصدا حوتی تمنی ام پیغمبر عزیز پیگ دینه دتوانین بلین روشکانی غزا و عزت و جهاد و سروریکانی پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام لصد روشه کابه ای بزان اونده هزار روش لتمنی قیاده رسول الله دا چنده که لدعوه و بانگواز و حوار و گفتوگو و نامناردن و بسر کردنه و دا بسر بردوه بوی لیره دا ما بسمه ویه که براسی پیغمبریک لصد نود و سی کاتکانی دعوه و بانگوازو تربیتو علاقاتو نامناردنو ام بوارانه به اما پیمانداله که آینی پیروزی اسلام او آینه که براستی خوای پروردگار کردویتی با کوتا آین با مروفایتی چون که ام تنها بکلکی مروفایتی دی بوی براستی ایمه وشتو معنی لگلوی که ضرورتی قیاده باز کن باز نصروب کن که کام منهجه قیاده اوا پروردگارکات لأيست آداب تايبتي خوش شوستان مسلماناني برز او هيرشا زور دجاني که برامبر با قرآن من برامبر با سنت من برامبر با ميجو من برامبر باو قيادة عزيزو خوش شوستاني که لشخصي پیغمبرو عليه الصلاة والسلام هتاوكو صحابو خلفاء هتاوكو تابعين هتاوكو گورا پیاواني كي وكو صلاح الدين بنمونا هرشان دکریت سر چون که دزانن ام امته یه گرخاونی قیاده بی دتوانه هستی توا و بقیادهی مروفایتیش حل بسی نک تنها قیادهی خوی بکاد بوی براستی دموی لیره دا حل وسته لسروب که این که پیم خوش همو لایک من تینه پرین بسر قرآن دا ورد لگلی دا مامالا بکین تینه پرین بسر جیان نامی پیغمبر دا علیه صلاة و سلام اما دمانوید بتایبتی او کسانی که دمو دسی کن هیا او کسانی که براستی دتوانن راگاندنی که بینراو خنراو نوسراو حتا دوائیان هیا کار لسر او بکن که کومالگای کردواری ایما گنجانی عزیزی کردانی ایما خوشکانی برزی کردانی ایما لنیو ام قطاب خانه دا دیانو صدانو هزاران قیادهی باش پروده بکریم دبه زمینه سازی بکره بو اوی که خلکانیک هر یکی لبواری خویده تخصص تایبتمندی هبه. زور پیویس من بو هیا خلکانیک بمانه وشه سربازی بن، قیاده ایکی سربازی بن، قیاده ایکی سیاسی بن، قیاده ایکی اعلامی و راگیندکار بن، قیاده ایکی اقتصادی و آبوری بن، قیاده ایک بن لبواری تربیه و تعلیم ده. بویا بحقت ایما وشتو مانه لیره و کلیل ایک بگرین بدست مانه و لذب دریاچه ام برنامه دا خوانی کلیلک بین که بم کلیلانه بتوانین کار لسر وب کین که هر کس من بم کلیلی بتوانین بچین نیو دریای بیبنی ام قرآنو جانی پیغمبر دا علی صلی اللہ علیہ وسلم هتاوکو فیری چی بین اهمیتو گرینجی و بایخی قیاده بین لجانی مسلمانان دا بوی خوش شویستان مسلمانانی برز اما مشروعی که بو تغییر و گرانکاری اما مشروعی که بو پاراستنی گیانی مروفکان اما مشروعی که بو پاراستنی جرخان و سرخانی ولاتمان اما مشروعی که بو گرتنی دستی نوی نوی من که حیف اگر بلین براسی نو و گنجان من وکو نوت وای نخیر نوتم بو چیه دسالاتم بو چیه سرخان و جرخانم بو چیه اگر گنجکانم خوانی قیمو خوانی اخلاق نبن بوی براستی دتوانم بلیم کوی ام برنامه ایمه بو او بو که تاکان یک پرورده بی بهای قیم بزانن قیم بهای اخلاق بزانن بهای روشت بزانن بهای ما فی مروف بزانن ایمه دمانویت براستی لدریجه ام برنامه دا هموان ببین بخوانی او قناعتی که دبه کرامتی انسان پاریز راو بی قصی ایما خمی ایما دلسوزی ایما بو اوه چیتر مروفکان بلاره دا نبرین چیتر مروفکان بیریان بیرکردنویان جیانیان بلاره دا نبری خمی ایما بو اوه براستی که کوملگای کردواری من لهمون خوش یکان بپاریزین خمی ایما بو اوه که ایما امتی کین دبی هستی بر پرسیارتی تیمان وکو چی بی؟ لناو امتی اسلامی دا دبی هستی بر پرسیارتی لناو تاک تاکی مسلمانان دا وکو باوکی برز من ابراهیم پیغمبر بی که خوای پروردگار ناوی دبا با باوک من ملت ابیکم ابراهیم ایم امتی او ابراهیم پیغمبرین او ابراهیم پیغمبری که باوکی پیغمبر مانه واته باوکی اسماعیل و باوکی پیغمبر مانه دی او ابراهیم امته رب العالمین وصف دکا بوی که ده فرموه ابراهیم کان امه والله زور جگای خویتی مسلمانان هاول وصف که نسر وی که بوده بی تاک نفر امته اک بی اما او همو صفات و آکار قیادی چی بی لابراهیم ده كوائي ليكردو رب العالمين بتاقي تنها وصفي بكاد بو اويك امتيك بويا يكيك لو صفتة قرنقا قيادانيك لإبراهيم پیغمبر دايا كدبه لتاكي مسلماني كردا لتاكي قيادي مسلماني كردا بتايبتي بونيها بيه اويك ابي بتاقي تنها بريار بيك من بوخو مسلمانم اگر همو سرزوي پیچواني اسلام بيه پیچواني بيركدنوي مسلمان بيه بو وصیتو برانبر با قرآن من او تاکه کسم که خوم بو خوم بخزمتکاری شریعت دزانم خوم بخزمتکاری قرآن و سنت دزانم و وادزانم همو سرزوی لگلم دایه بو معنایی که اونده ثقو یقینو متمانم هیا با آینکی خوم خوش شویستانم اما باس لقیم دا که این لکوتا زنجیره دا ویستو مانا لدریجه این برنامه دا بهای قیم زانین قیم پیوندی هی به مروفه و قیم او یاساو رسایه که قیادهی پیغمبری عزیز خوشویستی پیغمبری عزیز بو خوای پروردگار یعن لای خوای پروردگار لبرانبر قیم دا رب العالمین به ناوسته لوی که پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام اگر جوریک ل معنای اویلی لی و درب کوي ل اشکرادا کدا وسیته ولا قیم یکدا وک اویلا عبد الله ابن مکتوم هاتو ک معلومی مسلمانانک او مسلمانه برز نابینا کم اندامه کويستی مسلمان به پیغمبر عزیز علی الصلاه والسلام لگل خلکانی کو سرانی کو زورانی ک ل قریش دا لوتویش دا بو کاته پشتی تی دکات یکسر رب العالمین آياتي لسدادة بزياني عبس وتولى كالليرة دا ما بستم بي اوهيك اما مسألي قيامة اما مسألي انسانة بويا دابينين كخواي پروردگار لبرانبر مسألي قيام مسألي انسان دا راستوخو خواي پروردگار تدخل دكات و آيات دادة بزياني خوش شوستانم اما دمانوه قيادان يكبتا پیشوه اوامان بالبكال لقل مروف دا لجنگی احدا هموان دزانین کاتک که قریش و سرانی کفر هاتن چی لانجام دا سرکوتنی کن لسرطا دا بدست هینا حفته و دو حفته و سه مسلمان شهید بو پیغمبری عزیز کاتی چون او شهیدو کاتی جسته مسلمانانی بینی کاتی بسر جسته اندا گرا پیغمبری عزیز زور دگریه دنجیلی بس دبیتاو ها جوریگ لهاوار لدنگ برزبونوا لو روشه دا کاتی پیغمبری عزیز علیه صلی اللہ علیه سلام بینی او مسلمانان خوینیان رشاوا لما نا راحت ترس و کایتیان پیکراوا حمزه بینی جرگی در هن راوا و فرید راوا لوتی براوا جوی براوا اندامکانی جستی براوا پیغمبری عزیز علیه صلی اللہ علیه سلام تو ربو صحابه تو ربون لانجامی گریانی رسول الله دا تو ربون پیکو بریار یک دادن بریارکشان تولا سنوی چی تنده حق کردنوی بمجورو زیاتر لکافران اما مسئله قیمه اما مسئله انسانه بوی دبینین خوا سبحانه و تعالی لبرانبر کافران یک دا کدش جنگن لبرانبر مسلمانان دا خوای پرولگر آیت داده بسینه أداد بزيني لسروي كده فرمي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم دايد فرمي واصبروا وما صبرك إلا بالله لأنجام دا بيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام فرموي أو أنهيتان ليدا كمشي ونهى عن المثلة بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرموي نهيتان ليدا كم لويك شيواندن لإسلام دا دروس نية لوتو جبرين دسبرين قاجبرين لإسلام دا دروست نية نبزين دوتي نبمر دوتي اما زور گرين قبراسي كليرا دا ايما دمانيو قيادانيك پر ورده بي اعوا لقل دجمنكاني دا ما مالبكا اخو دبي لقل شوين كوتواني چند يك نرم بي چند يك زمان شيرين بي چند يك رو خوش بي اما ميجوي اسلاما اما كسايتي محمد بيغنبر صلى الله عليه وسلم اما یه براسی قیم اما ام قیم من پیوسته استام روایتی کجراوی دستی ام بی قیمیه استام روایتی کجراوی دستی ام بی ام بی قیادهیه اگر ام قیاده بونی هبه ایم روایتی وایلی ده نخیر بوی خوش شویستانم پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام جیان نامی تکادکم آواتی پارین بسریده تکادکم براسی که اما اگا دار بین تنانت قيادي پیغمبری خو علی صلوات و سلام و خلفای راشدین و صحابش میجونو سانک زور به هله به ایمان گاندو دبی بزانین که لما نجی محرمه ده ک بتایبتی باس ل چندین جنگو کوشتار دکری باس ل چندین شر دکری یعنی هندیک جمارو هندیک رقم هیه که باس ل و دکری ل صفینو ل جملو 7000 و 25000 انا کوجراون لم زمانی که ذره و اتم هیا انجا مروفایتی بمجوره ناکو جره لبرو او کمالک براستی حلو کمالک یعنی به حل میجونو سینو کمالک جهر خراوتنو میجوی اسلامو دبی اقادر بین که میجوی ایم میجوی مروف دوستیه میجوی عزتو میجوی جهادیشه بلام جهاد لپناوی نهشتنی استمایا انجا استم کار جهادی اسلام براسی بو او نیه که مروفایتی لناو بریو قرکا کومل کشی قر کردن سوکایتی کردن بمروف لپیشه اسلام نبوه لأخلاقی پیغمبران نبوه ولأسلام دا جگه نبوه تاو و جگهشی نبوه تاو کواتا ایستا مروفایتی چند پیویستی بمایه هیا که منهجو دستوریک تاککانی پروردکا رخراوکان پروردبکا کوملگا پروردبکا راگیاندن آراستبکا کتیای دا حرمت و کرامتی انسان بجیره زور گرینگا براسی که لمو لئیستای جانی مروفایتی دا لم حرمه ایمه دا قیرانی اعلامی هیا یعنی اعلام اوندهی که راستیکان دا شیوینه اعلام اوندهی که دید لسوکایتی با انسانکان دکا دیوه براستی شروع فتنه و خرافکاری گرم که نایه بید زمانی که جیرانه، زمانی که عقلانه، زمانی که علمیانه بکر بینه، زمانی که به امانته و زمانی که چارسری پی بی بو برینکان، زمانی که برینکان سرش که نک برینکان قول که تو که براستی اخو دوی اعلامانی، راگیند کارانی چند جار ام لعنتان برفکوه که لعنتی خوالو کسانی که فتنه یک، آگر یک، شر یک، خراپکاری یک، نوستوه، مردوه، نماوه، زندوی دکاتوه، بنزینی پیدا دکات. و نبی ام بنزینو نوتا براستی هر نهامتی بی با ملتی کود. خلکان یکن هر فعلا لعلام کانوه، نک هر سرخانو جرخانی امولات بکردینن بو د صلات و راګاندنی خویان بلکو لنیو راګان نک شاوکو چون دلن بنزین دکن به اگرا بو خاطر وی که ژانی کوملګا بل رده ببره کواته لره د خوش وستانم قیاده پیغمبر عزیز علی السلام او ابو خوای پرودگار رازی نیه ام قیاده لتولی ان صحابه برزانه ده یعنی پیغمبر عزیز والله صحابه کان دفرون امنده گریا امنده گریا بت حمزه بینی ام پیاو عزیزه ام پیاو صحابه برزیه تنند فرمون والله پیغمبری خوا یعنی لسر همو صحابه کان نیوجی کرد لگل هر یکی کنده حمزه دانا بو نیوجی لسر دکر واتا حفته و دو حفته و سی جر لسر حمزه نیوجی کرد بوی حمزه اونده گورو برزه حمزه لجر قیاده پیغمبر دا پرورده بو ام قیاده ای که ایم جانکی و دیراسه دکین بلام شون که او کسانشی که برانبری وستانه و سوک و رسوابون بوی آوائن بسر حد مسلمانانی برز قیم و اخلاق زور گرنگه خلق یکات مولای پیغمبری خواه قوم یک بون مسلمان بن لکات یک دا که مسلمانان هشار بون کم دز بون یک یک لمسلمانان خمیتی ای پیغمبری خواه کات یک امان هاتون دیانه و مسلمان بون هیچ من بدست وانیه اترسم لانجامی فقیری و هجاری و نداری دا پاشکشب کن بگرینه و بوی پیویست تشتی کن بینه پیغمبری خواه قرز دکات ام قرزی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لکس یکی جولکه بناوی زید بنو سعنه پیغمبری خوا خورمای لورده گره دیده بم قومی کاتون و مسلمان دبن بو اوی هزب برسیتی نکن پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وسلم ماو دادنی لگل ام کابرا جولک دا ام کابرا جولکی لپیش وقتی موعیدکی دیتا و یخب پیغمبری خوا دا گره ای قریش یکان ایو مالی خلکی دا خون تو مالی منت لایا مالکم براوا پیغمبری خوا فرموی مالکت دادموا مالکم ان ماویتی یخی پیغمبری خواه ده گریه. تناند امن در رای ده کشه ده فرمیه اوی که لبری ده بو آثاری لسر ملی پیغمبری خواه بجه هشت که آزاری ده قربانی ملت بم ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم. بویه ده فرمیه عمری کوری خطاب تو ربو. اویه یکی که لصفات قیاده کان امام عمر اویه که امام عمر قیاده کی مسیطیر بو. یکسر پی پیغمبری خواه اذنم با او کسی که آوا دیه لگل تو ده معمال ده کان. امامي پیغمبري خواه فرمي اي عمر تو لسر خوبا اوش دبه با ادبه و دعوه حق ما في خوب كات اله نتيجه اما مباسم پی قيمه مباسم پی اخلاقه كقياده او كسي كپی دوتري قياده اخلاقي نبو قيمي نبو يعني قياده نية اله والله لانجامي اموتو يجدا زيدي كوري سعنا وتي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله والله دراسه جانم کرده بوی کسایتی توم خونده بو براوردم کرده بو با اخلاقی پیغمبران دلنیا بوم لوی که تو پیغمبری برام یک اگلو صفتانی که لپیغمبران دابونی هیا بریتیه لوی که لیبردنیان خوخواردنویان تورنبونیان زال بسر رقو قینو بغزو تورابونیان دا ویستم امش تعقیب کما و فعلا تو پیغمبری بوجوره شایتمانی هنا و مسلمان بو يعني سيري أم بها قوربك أم قيامة قوربك لجاني بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم كواتا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هاتوا ديوكو ملقاء راستبكات أأوا خاواني قيام بي بيغمبر إخوة سوكياتي برامر بخانوادي بريزي كراوا إفكو افتراو بهتان بو دايك من عائشة رضا ورحمة إخوة لعائشة بي رحمة إخوة لو كسان بي عائشة خوش بي لعنتی خوا، غضبی خوا، رقی خوای پروردگار بسر اوانه دابه باره که بی ریسی و بی ادبی برامبر به دایک من عائشه دکن. لیر دا مسلمانان پیویسته او بزانین که اوانه بی ریسی برامبر به دایک من عائشه دکن. هر کسیک، هر مذهب و طائفیک، هر دسالات و هر حکومتیک، هر گروپ و هر رخراویک برامبر به دایک من عائشه هر چی بله ازن حکومکی چیه؟ او بریتیه لوستانو برامر با قرآن پیویسته و بزانین قرآن براعتی هر کسی چی کرد براعتی هر کسی چی کرد هر کسی دوای براعتی قرآن هر چی بله او کفر بخوا او كفر بقرآن او باور نبونا بخوا و باور نبونا بقرآن كواتا او كساني طعن ددن لدايك من او كفر باور يعني بخواني و باور يعني بقرآن بويا پیغمبر عزیز علیه الصلاة والسلام کاتک اما تو رده بیه صحابه تو رده بیه سر دکیشه دعایی مسلمانانه که تیو قلاون لم مسئله استمع لیبکری خوای پرودگار آیات داده بزنی راضی نیه کسی که حالا به حالش که تو دنوا مسئله و کنان و رزقی ببره اما قیمه اما اخلاق براسی که دبی آگاه دارین خالی کم که قیم بو خالی دومو کوتاق سلام برنامه دا آواه که ایم دمانویت کمالگایی متوازن تخاون توازن توازن يعني چی؟ توازن پناسکی بریتیه لوی که اعطاء كل شيء حقه من غير زيادة ولا نقص هموش تیگ وکو خوی معملی لگلاب کری هموش تیگ وکو خوی بوتری نه زیاده روی بکری نه کم ترخمی و کم روی تیداب کری نه زیاده روی و نه کم پیی نه زور روشتن و نه کم روشتن اما زور گرنگا ام توازن من زور پیویسته کمالگای کرداری ایما زور پیوستی به وه که ام توازنه رنگ باته ولا اعلام معنا ام توازنه سرب کی شی به سر پرورده بون معنا تاکان کی متوازن پرورده کین تاکان یک بین لعلم لبواری علمی دا لبواری عبادتا لبواری عزتا لبواری غیرتا لبواری حلم لی بردنا تاکان یک بن کبراستی هاوسنگ بن هاوسنگ ام هاوسنگ یم زور پیوسته ام زور پیوسته براستی که همو لایک من به شو بزنین که توازن زور گرنگا بوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم کاری لسر وکرد وکا تاککانی کی متوازن بن تاککانی او کسانه بن که بتوانن که تبنی ام برنامانه بکن ام سیستم قیادی پیغمبری خواه بکن بلام تبنی کی جیرانه تبنی و بینا کردنی کی هاوسنگانه یعنی تیای در رعایتی چی بکره رعایتی تایبت مندی بکره رعایتی او بکره که براستی او کسانی که دبن بقیاده دبی بزانن که لناخی خوان و دست بیاده کن بلی عزیزانو خوش شویستانم جارکی تر او دلیم او قیاده پیناسکی بریتی بوله چی کسی قیاده خاونی قدرت بی القدره على تحریک الناس نحو الهدف بتواني خلقي بجوليني بالعنبرو هدفو آمان جيك خواني قدره بي اميد مانا كومالغاي كردواري ايما ببيبو كومالغاي كا ميجو شاهدا كا چندين قيادهي تيهال كوتوا كا خزمتي مروفايتي كردوا خزمتي جينگو جياني كردوا اميد مانا گنجي كردي مسلمان آفرتي مسلمان كاسب كاري بريز راگاند كاري بريز شوفيري بريز قطابی و خوانکاری برایس هر کسیک لهر آسیک دایا امید مانه که هنگاو حال بگری بتوانی قیاده بی لو میدانی خویدا ایمه لم برنامه یو روی زمان من لهمو مسلمانانه لهمو چیونو تو جکانه لهمو یعنی لکم اندامانی برایزه که هستن به دورو بر رول قیادهی خویان لما مستایانی محراب و منبر لما مستایانی بواری پرورده لما مستایانی زانکو لحمو چینو تیو شکانه لوی که با بین دراسه اسلامه آواب کین با بین باس لوب کین که امولاتی ایمه چندیک سنتری پیگیاندنی قیاده پیویسته دبا بین خم لوب خوین که دیان و صدان پروژه تقدیم بکره دبی دیان زانکو پیمانگاه بی لمولاته دا کتیای دا خم لپیگیاندنی کسانی قیادی بکاته و زور پیویست من براسی بم بم بواره هیا چون که آینده اولات من آینده هنگاوی هنگاونان من برو سر بخوابون من آینده هستانو من آینده توابون بخواونی کیانی خو من قراری خو من آینده کتیای دا سرخان و جرخان نوتو آو سوزایو دشتو دری امولاتا لدستی کسانیک خلکانیکی تایبتا نبی بو هموان بی لخزمتی هموانا بی پیویست من بوهی که خملو بخوین که خلکانیکی قیادی پرورده بن که بتوانن هموان با یک چاو سیر کن جارا ایما او بواری که لیوی سودمن بوین با تایبتی بریتی بوا اعتماد من اصر جانی پیغمبر بو علیه صلی اللہ با درجه یک بلام پیم خوش همو لایک من کار لسر ام بوارب کین و همو میدانکان بخوینی نوا همو کسایتی کان حلقصن گینین او کسایتی کتیای دا هرچی صفاتی قیادی هیا بریتی لنوری چاوان من خوشویست مو عزیز من محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو یکو تاقصوشم دلیم اللهم صلی علی سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.